Imetimia saa 11 katika studio zetu zitopo hapa jijini Bujumbura, sasa ni saa 12 jijini Kampala nchini Uganda. Karibu kujifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Wizara ya mambo ya ndani yazungumza na tume ya uchaguzi seni kuhusu uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kuzingatia sheria mpya ya mipaka ya mikoa, tarafa, kata, mitaa na vijiji. Na nyumba zaidi ya 100 za ripotiwa kubomoka katika msimu huu wa masika tarafani Kayanza. Na katika habari za kimataifa, bunge la Uganda lapitisha tena mswada wa kupinga mapenzi ya jinsia moja. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa sio mimi, ni Romarde Niyoyifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Zoezi la rais wa Burundi la kupokea na kufanya mazungumzo na marais wastaafu ni hatua kubwa kwa misingi kuwa marais hao wana uzoefu katika kuongoza nchi. Ni tathmini yake mtaalamu wa masuala ya kisiasa na uhusiano wa kimataifa baada ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye kuwapokea kwa mazungumzo marais wa zamani Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye. Guillaume Ndayikengurutse ameelezea hali hiyo kuwa nia ya kuongoza nchi kinyume na mfumo uliokuwepo. Kuva mu 2020 turana yuko hariyo ugushaka kugwego go hejuru mu gihugu. Tangu mwaka 2020 tunaona kwamba kuna utafutaji kwa ngazi ya kitaifa wa kuongoza nchi kinyume na miaka iliyopita. Jambo moja linalothibitisha hali hiyo ni kwamba mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Burundi anajaribu kuzungumza na watu wanaokuwa katika sekta mbalimbali. Kwa ngazi ya kitaifa alikutana na marais wa Burundi wa zamani. Ni jambo kawaida kwa sababu naweza nikasema kuwa ni juhudi nchi yetu inayo kuona marais wastaafu wanaweza kutoa mchango yao katika taifa. Hali hiyo hutokei mara nyingi ndani ya Afrika. Leo sasa naona kuwa ni jambo kawaida rais wa Jamhuri ya Burundi kujadiliana na marais wastaafu ambao pia wana uzoefu kuhusu utawala. Naona ni jambo zuri kuwa wanazungumza hasa kwa marais hao wastaafu ambao walikuwa katika vyama vya siasa tofauti na chama chake rais wa sasa wa Burundi. Wanaweza sasa kupeana fikra ili wapate jambo zuri linaloweza kupatanisha Warundi wote. Shukura kuhuza Warundi wose kambi kikatezi na Beru Burundi. Na wizara ya mambo ya ndani imekutana Jumane hii na wajumbe wa tume ya uchaguzi seni. Mazungumzo yao yamejikita katika maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2025 kulingana na sheria ya mipaka mipya ya mikoa, tarafa, kata na vijiji. Baada ya mkutano, waziri Martin Iterete ametangaza kuwa wamehafikiana kuandaa hivi karibuni mkutano na viongozi wa vyama vya kisiasa ili kuwa na msimamo sawa kuhusu uandaji wa uchaguzi. Na tarehe 3 Mei kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari. Siku hii inajiri wakati ripoti ya hivi karibuni ya shirika la waandishi wasio na mipaka ikionyesha kuwa waandishi wa habari 533 walifungwa jela dunia nzima hadi tarehe mosi Disemba mwaka jana. Katika tangazo la shirika la Umoja wa Mataifa la Jumane hii kwenye mkesha wa siku hiyo, wanasema kuwa siku hizi kuna shuhudiwa uvumi unaosambazwa mitandaoni. Jamali Vyane Ngenda Kumana na maelezo zaidi. Tarehe 3 Mei ilitangazwa kuwa siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1993 kufuatia pendekezo lililopitishwa katika kikao cha 26 cha mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 1991. Pia ilikuwa ni jibu kwa vyombo vya waandishi wa habari wa Afrika ambao mwaka huo wa 1991 walitangaza azimio la Windhoek kuhusu wingi wa vyombo vya habari na uhuru. Mwaka huu wa 2023 unaadhimisha miaka 30 ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, miongo mitatu ambapo tumeona maendeleo makubwa kuelekea uhuru wa habari na uhuru wa kujieleza duniani kote, kuenezea kwa vyombo vya habari katika nchi nyingi na kuongezeka kwa teknolojia mpya kumewezesha kurahisishia uwasilishaji wa habari habari. Hata hivyo uhuru wa vyombo vya habari, usalama wa wanahabari na uhuru wa kujieleza unazidi kutishiwa. Siku hii inakuja wakati jumuiya ya kimataifa inakabiliwa na migogoro mingi na ghasia kuendelea kwa ukosefu wa usalama wa kijamii na kiuchumi ambao huchochea uhamishaji, migogoro ya mazingira na afya inayoathiri ustawi wa watu duniani kote. Wakati huo huo, habari potofu na zisizo za ukweli huwa zikizagazwa mitandaoni na kusababisha hofu kwa wananchi na kuzorotesha kuwepo utawala wa kidemokrasia, utawala wa sheria na haki za kimsingi. Rekodi ya unyanyasaji uliofanywa dhidi ya waandishi wa habari kote ulimwenguni unaochapishwa kila mwaka na shirika la waandishi wasiokuwa na mipaka RSF mwaka 2022 inaeleza kuwa idadi ya wanahabari 533 waliwekwa kizuizini, idadi ya waandishi wa habari waliouawa duniani kote ikiwa ni 57. Aidha, waandishi wa habari 65 walitegwa mateka na wengine 49 ambao hawajulikani waliko kwa mujibu wa ripoti hiyo. Ripoti hiyo inafahamisha kwamba nchi ya Burundi inashika nafasi ya 107 katika nchi 180 katika fahilisi ya duniani ya uhuru wa vyombo vya habari ya mwaka 2022 kwa mujibu wa shirika la waandishi wasiokuwa na mipaka. Siku kuu ya mwaka huu itaadhimishwa kukitumiwa kauli mbiu kuunda mustakabali wa haki, uhuru wa kujieleza kama uendeshaji wa haki nyingine zote za kibinadamu. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Baadhi ya wanawake wakazi wa tarafa za Rugombo na Mugina mkoani Cibitoke wanasema kudhulumiwa kiuchumi, wanaweza kutokuwa na haki kwa mali ya familia hasa baada ya kuuza mavuno. Wanataja hali hiyo kuwa chanzo cha kukwama kwa maendeleo ya kaya zao. Katika utawala wanafahamisha kwamba wanahimiza wanaume walio na tabia hiyo ili wapate kuondokana nayo. Moize Misago alifika Cibitoke na kuandaa taarifa ifuatayo. Wengi wanawake hao wanaokabiliwa na unyanyasaji wa kiuchumi ni wakulima. Wanasema kwamba waume zao hufurahia tu mapato kutoka kwa mavuno mara tu wanapouza. Wanawake hao wanalalamikia kwamba wenzi wao wanachukua mikopo bila wao kujua. Wakati mwingine mauzo kutoka kwa uzalishaji wa familia hutumiwa kulipa mikopo hiyo. Hapa wanawake wakikeraika na maelezo kama hayo kwa swala hilo. Hali hii inakwamisha maendeleo ya familia, wanazidi na kusema wanawake hao. Wanaeleza pia kwamba wanapata matatizo katika kukidhi mahitaji ya kaya. Hivyo watoto hawaendi shule kwa urahisi, wanasikitika kina mama hao. Ndani ya chama cha wanawake waliorejea kutoka uhamishoni Afrabu, mojawapo ya mashirika yanayopigania haki za wanawake, wanadai kujaribu kupatanisha wanandoa walio katika hali hiyo. Wakati wa mavuno wanaume wana tabia ya ubaguzi, anaeleza Leontine Ndinduruvugo, mwakilishi wa shirika Afrabu katika mkoa wa Cibitoke. Kwenye utawala wa tarafa Rugombo wanakiri kutambua visa hivyo vya ukatili wa kiuchumi dhidi ya kina mama. Patrick Ichoitungie, mshauri wa katibu tarafa anayehusika na masuala ya utawala na kijamii, anagundua kuwa wengi miongoni mwa wanawake wanaokabiliwa na unyanyasaji wa kiuchumi wako katika ndoa zisizo halali. Uhamasishaji wa mabadiliko ya tabia upangwa kila mara, anabaini kiongozi huyo. Afisa huyo wa utawala anayesimamia masuala ya kijamii anabainisha kuwa anapokea wanawake watano kwa siku ambao wanakumbwa na dhulma hizo za kiuchumi. Na tukielekea kaskazini, tukitoka kaskazini magharibi, nyumba zaidi ya 100 zimebomoka tarafa na mkoa wa Kayanza kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha tangu kuanza kwa msimu wa masika. Hayo yanawekwa wazi na katibu tarafa Kayanza Jiliberi Nyandwi, anataja baadhi ya sababu kama ujenzi ukiholela pamoja na watu ambao hawakuchimba mashimo ya kupokea maji ya mvua katika kaya zao. Anaomba tangu sasa wanaohitaji kujenga nyumba watangulize na kuomba ruhusa katika kituo cha ujenzi na makazi Ubuha. Patrick Sengiumva anaeleza zaidi. Habari zinazotolewa na ofisi ya tarafa ya Kayanza zasema kwamba nyumba hizo zilizobomoka 106 zilibomoka kipande, huku 14 nyingine kubomoka zote. Kijiji cha Musave ambacho nafasi kubwa huunda makao makuu ya tarafa ya Kayanza ndimo mkabomoka nyumba nyingi. Katika eneo hilo kuna ripotiwa nyumba 34 zilizobomoka kipande na 10 nyingine kubomoka zote. Jiribeli Nyandwi, katibu tarafa Kayanza, na baini kuwa miongoni mwa sababu za kubomoka kwa nyumba hizo kipindi hiki cha masika ni raia ambao walijenga nyumba zao kinyume na sheria. Kiongozi huyo anaeleza pia kwamba kuna raia wengine ambao hawakuchimba shimo za kuyawekea maji ya mvua na mtiririko wa kasi wa maji hayo hatimaye ukaharibu nyumba za jirani. Kiongozi tawara tarafani Kayanza wanasema pia kuwa shimo pana zinazoripotiwa hapa na pale tarafani Kayanza huwaofu raia wanaoishi karibu nazo, kwa lengo la kukinga siku zijazo ajali zitakazoweza kujitokeza katika kipindi kama hiki cha masika. Jiribeli Nyandwi, katibu tarafa wa Kayanza, awaita raia kuomba ruhusa ya kujenga nyumba katika idara inayohusika na mambo ya ujenzi wa nyumba, ubuha kwa ufupi wa Kifaransa. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Namna Rais wa Tanzania amesema kuwa zoezi la kuboresha maisha ya wafanyakazi nchini humo katika sekta mbalimbali ni endelevu. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa kauli hiyo Jumatatu hii mkoani Morogoro wakati akihutubia katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Amesema mbali na kuongezewa kwa 23% ya mishahara ya kima cha chini mwaka 2022 kwa mwaka 2023 na kuendelea, wafanyakazi nchini humo wataendelea kupandishwa vyeo, madaraja, viwango vya posho pamoja na mishahara. Mavuno yatakuja mwaka huu. Mwaka huu kuna mavuno makubwa ya upandishaji wa viwango vya posho vitapatikana. Kwa hiyo hili la mishahara kwa mwaka huu, mbali na upandishaji wa maposho niliyoyasema, tumejiandaa pia kupandisha madaraja, kutaendelea vyeo vitaendelea kupandishwa, recategorization itaendelea kufanywa, yale madaraja ya mserereko ambao hawakupata mwaka uliopita mserereko huko mwaka huu. Lakini niseme pia kuna nyongeza za mishahara za mwaka ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zimesitishwa, nikaona mwaka huu tuzirudishe. Kwa hiyo wafanya kazi wote mwaka huu, bali ya nilio yasema, kupanda madaraja, recategorization na mambo mengine, lakini kuna nyongeza za mishahara za kila mwaka, na tunaanza mwaka huu na tutakwenda kila mwaka kama ilivyokuwa hapo zamani. Naam, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti yake ni kutoka kituo cha televisheni cha taifa TBC. Na bunge nchini Uganda kwa mara pili limepitisha mswada wa kupinga mapenzi ya jinsia moja unaotoa adhabu ya kifo kwa kile kinachojulikana kama makosa ya kukithiri. Kulingana na shirika la habari ya Uingereza BBC, mswada huo uliopitishwa kwa mara ya kwanza mwezi Machi ulirejeshwa bungeni na mapendekezo kutoka kwa Rais Yoweri Museveni kwamba marekebisho yafanywe. Kifungu ambacho kilihalalisha watu kwa kujitambulisha tu kama jamii ya wapenzi wa jinsia moja kimerekebishwa. Rais Museveni alisema kuwa kifungu hicho kingesababisha kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa watu kwa sababu ya sura zao tu, hata kama hawajafanya uhalifu wowote kama ilivyoainishwa na mswada huo. Hii ina maana kwamba uhalifu wa mapenzi ya jinsia moja chini ya sheria iliyopendekezwa utahusu tu vitendo vya ngono kati ya watu wa jinsia moja. Watu waliopatikana na hatia hiyo hatia chini ya kifungo hiki wanakabiliwa na kifungo cha maisha jela. Na huko Kenya, basi na lori yameripotiwa kuteketezwa katika matukio tofauti mji mkuu wa Kenya Nairobi, kufuatia maandamano yaliyoandaliwa na upinzani. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, polisi wamekabiliana na waandamanaji katika baadhi ya maeneo ya jiji, lakini maeneo mengine yamesalia tulivu. Hapo awali wabunge kadhaa wa muungano wa upinzani nchini Kenya leo wamerushiwa vitoa machozi jijini Nairobi walipokuwa wakijaribu kuwasilisha ombi katika ofisi ya rais. Ombi hilo lilijumuisha masuala manne yaliyoibuliwa na muungano wa upinzani, ikiwa ni pamoja na kushughulikia alama ya juu ya maisha, ukaguzi wa kitaaluma wa siva za tume ya uchaguzi na mipaka IBC, kurejeshwa kazini kwa maafisa wanne wa tume hiyo waliotimuliwa na kuundwa upya kwa tume ya uchaguzi. polisi unashika doria kuzunguka jiji ili kudumisha usalama katika miji ya Kisumu na Homa Bay magharibi mwa nchi. Waandamanaji walifunga baadhi ya barabara kwa kuwasha moto. Na kwa taarifa hizi za kimataifa hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za hapo baadaye. Kutoka studio, mimi Romuald Niyoyabivuze.